بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O'tgan darsda usul talatadan 3-8 soatdan inshaalloh yangi dars boshlaymiz deb aytgan edik. O'tgan darsdagi ayrimni nuqtalar Shayx Abdurrahman ibn Hasanning so'zlarini aytdiki, bu 3 asos hidoyatni izlab yurgan insonlar uchun bu kitob juda ham muxtasar bo'lsa ham naqadar foydali, foydasi juda ham katta kitob ekanligini aytganlar. Bu risola nima? Bu 3 asos deb aytdik. Buni yozgan kishi Muhammad ibn Abdul Wahhab, o kishining nasllari kimgacha yetib borishlari adnoniy ekanliklarini aytdik. Qachon tug'ilganliklarini va hamda o kishining ilmiy rivojlanishini ham, yana shuningdek atrof muhitlarini o kishiga qanchalik ta'sir o'tkazganini aytdik. Shayx rahimahullohning o'z oxirgi so'zlarini aytdikki, Shayx Muhammad ibn Abdul Wahhab aytadiki, biron bir inson bir narsaga qadam qo'yadigan bo'lsa, biron bir amalni qiladigan bo'lsa, bir ishni qiladigan bo'lsa, albatta unda Alloh taoloning hukmini bilishligi lozim. Alloh taoloning hukmini bilmasdan turib biron bir narsaga qadam qo'ysa bo'lmaydi. Nimaiki ish qiladigan bo'lsangiz, albatta uni hukmini birinchi bilishligingiz lozim deydi. O'sha aytadiki, men bilamanki bu narsalarning eng muhimi, eng birinchisi ikki shahodat: La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh. Va uning zimnidagi bu kalima nima narsalarni rad etadi va nima narsalarni isbotlaydi, mana shu narsalarni bilish, Alloh taoloning bandalari ustidagi haqqini bilish va hamda risolatni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bandalar ustidagi haqlarini bilish. Bu narsalarni siz bilgan bo'lsangiz deydi, odamlarni holatini bilsangiz, ulardagi jaholat, ulardagi g'aflat va ulardagi nima uchun yaralganliklarini bilmasdan bu narsalardan tamoman yuz o'girib yurganlarini bilsangiz deydi va ularning ushlagan yo'llarini, johiliyat dinini biladigan bo'lsangiz va ularni holatlari nabaviy, ya'ni din bilan ularning holatlari qanchalik uzoq ekanligini biladigan bo'lsangiz deydilar. Yana shunday, ular faqat dinlarini bir lafzlar va amallarini ustiga qurganlar, chunki ular ota bobolarini mana shunda topganlar. Mana shunga ko'ra yosh bola katta bo'ladi, katta kishilar qariydi deydi. Bunga yana qo'shimcha qilib aytadilarki, agar yosh bola balog'atga yetadigan bo'lsa, 10 yoshga yetadigan bo'lsa, ularni odatlarda ota onasi uni yuvishadi va unga namoz lafzlarini o'rgatishadi. Unda tamoman e'tiqod bo'yicha tajribasi bo'lmaydi, e'tiqodni bilmaydi. Mana shu bo'yicha hayot kechiradi, o'lib ketadi. Shunday insondan haqida o'ylaysizmi? Bu inson agar qabrga qo'yiladigan bo'lsa, yana aytadi, bu inson umuman payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan meros olingan bu dinni hidini bilgan deb o'ylaysiz. Bunday inson agar qabrga qo'yiladigan bo'lsa, ikki farishta kelib undan Rabbisi haqida va dini haqida va payg'ambari haqida so'raydigan bo'lsa, bu nima deb javob berishi mumkin? Mana shunday inson namozni biladi, lekin e'tiqodni bilmaydi. U javob bersa, ha ha bilmadim, odamlar bir narsalarni gapirib yurgan ekan, men ham shu odamlarga qarab men ham gapirdim deb javob beradi. Va agar bunday inson Allohning oldida turadigan bo'lsa, uning holati nima bo'ladi? Alloh taolo undan so'raydigan bo'lsa, sizlar nimaga ibodat qilgan edinglar, sizlar payg'ambarlarga qanday javob bergan edinglar, bunday inson qanday javob berishi mumkin? Alloh taolo bizlarga va sizlarga barchangizga nabaviy ilmni bersin, ixlos bersin, dunyo va oxiratda najot bersin, xolis amal bersin. Qarang deydi, o'zingizni, holingizni va atrofingizdagi zamondoshlaringizni holatini qarang. Siz bilan yashaydigan odamlarning holatini qarang deydi. Ularning nazarida nima narsalar joiz bo'lib qoldi? Nima joiz bo'lsa, o'shanga bo'ysinib, o'shini ketidan bo'lishadi. Nima joiz bo'lmasa, unga nima qilmaydi, aloqador bo'lmaydi. Agar sizga nafsingiz azizatli bo'ladigan bo'lsa, nafsingiz halok bo'lishiga nafsingiz uchun rozi bo'lmang deydi. Hushyor bo'ling, islom rukunlarini o'rganing deydi. Undagi ilm, undagi amal, xosatan ikki shahodat, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasulullohning ma'nolarini nimani isbotlayapti, nimani rad etyapti, bu narsalarni albatta birinchi o'rganing. Bu Alloh taoloning so'zida va payg'ambari sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida bor. Bundan keyingi nuqta Shayx rahimahullohni ilm talab qilib yana safarga chiqishlari. Şeyh ilm talab qilib, ya'ni juda ham o'tkir bir qurollanishlik maqsadida talaba ilm qilishlik uchun yo'lga chiqadi. Chunki Shayx rahimahulloh bu butun atrofidagi muhitdagi jamiyatdagi butun munkarlarni inkor qilgandan keyin bu yomon olimlar va ularning firibgarliklari va ularning shubhalariga ro'baro bo'lib qoladi. Oddiy odamlarni domlalar bu kishiga qarshi gijgijlaydi. U kishini tuhmat qiladi. Bu yo'ldan ozgan, bu johil deb. Bu narsalarning barchasi bu odamni yana ilmga bo'lgan hirsini oshiradi. Haqiqatni bilishga juda ham chanqoq qiladi. Bu odam keyin ilmni talab qilib va Alloh taolo uni qalbini ochib qo'ygan narsaga, ya'ni mana shu dinning haqiqatini bilishlikka qarab yo'lga chiqadi. Bu kishi Makkaga boradi, ya'ni Najd diyoridan Makkaga boradi, Madinaga boradi, Basraga boradi bir necha marta. Bu maqsad faqat ilm talab qilish maqsadida. Shomga lekin rehlat qilib, safar qilib kela olmaydi. Yana qaytib, Najdga qaytib boradi, odamlarni yana tavhidga da'vat qiladi. Shayx rahimahulloh haqida u kishi, ya'ni Hijozdan, Iroqdan va Ihsodan ilm talab qilib, boshqa joylarga chiqqanliklari umuman isbotlanmagan. Ammo ba'zi odamlar uni Shomga rehlat qilgan deb aytadi. Xayruddin Az-Zarkariy degan odam o'zining A'lam degan kitobida Forsga rehlat qilgan, Eronga borgan, Isfahonga ba'zi sharqshunoslar aytadi, bu narsalar tamoman noto'g'ri to'qilgan narsalar. Chunki ushning nabiralari Shayx Abdurrahman ibn Hasan va ushning o'g'illari Abdullatif ular aniq aytishganki, Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab hech qachon Shomga safar qila olmagan edi. Ammo bu kishi haqida Forsga safar qilgan, boshqa diyorlarga safar qilgan degan gaplar deydi. Ularning ko'pi Lam'ush-Shihat degan kitobga suyanishgan. Bu kitobni yozgan odam noma'lum. Bu kitobni yozgan odam noma'lum deydi. Chunki Jaziraning allomasi Hamad al-Jasir degan odam aytadiki, bir narsa qolib ketmasin deydi gapida. Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab haqida yozgan odamlarning hammasi Lam'ush-Shihat degan kitobda yozilgan narsalarga aldangan deydi. Aytadiki, bu kitobga suyanish tamoman durust emas. Ammo u kishi to'g'risida gaplar bor ekanki, u kishi forscha lug'atni bilgan, turkchani bilgan, filosofiyani bilgan, tasavvufni bilgan degan gaplar, bu narsalarning hammasi asossiz. Yana shunday Isfahonga borib yashil jubbani kiygan deb umuman Muhammad ibn Abdul Vahhabga tuhmatlar juda ham ko'p. Bu narsalarni birontasi isbotlanmagan, balki bu botil, umuman uzoq narsalar deydi. Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhabning asarlarida bu narsalarga dalolat etadigan biron bir ishora ham yo'q. Keyin Shayx rahimahulloh to'g'risida zikr qilganda, hozirgi aytganimizdek Lam'ush-Shihat degan kitobga aldanib qolishgan. Hamad al-Jasir bu to'g'risida bu narsalarning barchasi to'qima ekanligini aytgan. Shayx rahimahulloh bu kishi ilm talab qilib rehlatga, ya'ni safarga chiqqan, bir necha yil ilmni olganlardan keyin yana o'zlarining shaharlari Qoraymala degan qishloqqa qaytib keladi. Bunda otasi ham qaytib keladi. Unda yangi amir tayinlangan bo'ladi. Uning laqabi Xirfash ibn Ma'mar bo'lgan. O'sha tomondan uning otasi qozi etib tayinlanadi. Otasiga bu joyda turishlik ma'qul kelmaydi. Keyin otasi qozi etib tayinlangan edi. Uni keyin Xirfash ibn Ma'mar olib tashlaydi. Undan keyin Abdul Vahhab yana Qoraymala degan joyga qaytib keladi. Bu yerdagi qoziligini oladi, shunda shu joyda turadi. Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab o'sha ilmiy safardan keyin Qoraymalaga kelib, yana otasi dars ola boshlaydi. Bu kishi keyin tavhidga odamlarni da'vat qiladi. Allohdan o'zgaga ibodat qilish bu botil ekanligini odamlarga eslatadi. Shayx rahimahulloh boshqa ulamolar kabi bu kishi ham sinovga, imtihonlarga uchraydi. Bu Alloh taoloning bandalari ichidagi sunnatidir. Valan tajida sunnatillahi tabdila. Siz hargiz Alloh sunnati qonunining o'zgarganini ko'rmassiz deb Alloh taolo aytadi. Sabr qildi, mana shunday imtihonlarga, sinovlarga sabr qildi, hatto imtihondan o'tdi. Bu narsa faqatgina Alloh taoloning u kishiga bo'lgan quvvat, quvvatlashi bo'lgan xolos. Iymonni kuchaytirdi. Bunga hayotida bo'lgan voqealar, misollar juda ham ko'p. Ammo Shayx rahimahullohning aqidasiga keladigan bo'lsak, Şeyh Muhammed İbn Abdül Vahhab'ın akidesi avval bo'lgan muhacir ve ansoriylarning akidesi bo'lgan. Bu kishining akidesi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'ning akidalari ve ularga yaxshilik, go'zallik bilan ergashgan zotlarning akidesidir. Hidoyat imomlarining akidesi bo'lgan. Sa'id ibn Musayyib, Urva ibn Zubayr, Qasim ibn Muhammad, Salim ibn Abdullah, Sulayman ibn Yasar ve Mujahid ibn Jabr, Ata ibn Abi Rabah, Hasan yani Hasan al-Basri, İbn Sirin, Şa'bi ve şular kabi insanların akidesinde bulgen. Ali ibn Hüseyin, Umar ibn Abdülaziz, Muhammed ibn Salim al-Zuhri, Malik ibn Anas ve İbn Abi Zeyd, Hammad ibn Salama ve Hammad ibn Zeyd, Fudayl ibn İyad, Abdullah ibn Mubarak, yani şundik Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, İmam Şafi'i, yani Ahmed ibn Hanbal, İshak ibn Rahavay, Bukhari, Muslim ve şular kabi ahli fiqh ve aferge ergeşken ulamalarının akidesidir. Bu kişinin akidesi, bana şu ulamalarının akidesi de bulgen. Şeyh ular aytgan nesillerge biron bir nesillerle karşı çıkmagan. Ular davet kılgan nesillerden çıkıp gitmagan. Ularının itikaddan bir, yani barmak çelik tamamen çıkmagan. Bu aytilgan sözlerinin barchasi durulur saniyeden olingan. Şeyh rahimahullah özleri hakkında aytadı ki, ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم دي كأن دوام قر أي تده من الحمد لله الله الحمد أي تبا يتمن كي ديده من برام تبر صوفين مذهبك شخر ميمن يا برام بر فقيهن مذهبك شخر ميمن يا برام بر متكلمن مذهبك شخر ميمن يا كي إن كبت إمام دارن مذهبك شخر ميمن Şularını mesela İbn-i Qayyim, Dehebi, İbn-i Kefir, şular kebri ulamalarının mezhebine çakırmayman. Belki tanha şeriksiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın yoluna çakırmanı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine davet kılanmanı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin evvelinde hem ve ahirinde hem şunge davet kılgenler. Men umid kılaman ki Allah'tan umidim. Çünkü eğer menge hakikat geledigen bulsa, hiç kaçan kaytarmayman. Belki Allah Ta'ala ve karışçaları ve barca halklarını dua kılıp aytaman ki eğer sizler tamamen bitti hak kelimesi geledigen bulsa elbette onu min başımda koyup ve gözümde sürtüp alamam dedi. Bu şey hakikatte karşı çıkan benim sözlerim ne dedi? Ya imamların sözünü alayım bulsa bu şey sözlerini eğer hakikatte karşı çıkan bulsa diye varga olup taşlayman dedi. Fakat yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri çünkü bu kişi fakat hak yapabilirler dedi. O kişi havadan gapirmaydi. O kişiga keladigan narsa faqatgina vahiydir. Yana aytadilarki, agar Alloh taolo bir narsaga bandayibni buyuradigan bo'lsa, albatta bu bandaga 7 narsa vojib bo'ladi deydi. 7 martada birinchisi o'sha narsani o'rganib bilishligi deydi. Agar inson Alloh taolo tauhidga buyurganini biladigan bo'lsa, shirkdan qaytarganini biladigan bo'lsa, va hamda Alloh taolo oldi sotni tini halol qilgan bo'lsa, qaytarilgan narsani o'rganib bilish kerak bo'ladi. U haqida so'rash kerak bo'ladi. To bilguniga qadar albatta so'rash kerak bo'ladi. Bilmagan narsasidan ogoh bo'lish kerak, xabar qilish kerak bo'ladi. Yana johillik bilmaslikdan xabar qilish kerak bo'ladi dedi. Johillikka tushib qolmaslik kerak bo'ladi dedi. Ikkinchi aytadi, o'sha narsani, demak, ilmni yaxshi ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni bu Alloh taolo nozil qilgan narsani yaxshi ko'rib, shunga amal qilish kerak bo'ladi. Uni yomon ko'rgan kimsalarni kofir deb hukm qilish kerak bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Zalika biannahum karihu ma anzalalloh fa ahbata a'malahum" deydi. Bunga sabab ular Alloh Muhammadga nozil qilgan Qur'on va undagi hukmlarni yomon ko'rganlaridir deydi. Ko'pchilik insonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rmaydilar, balki yomon ko'radilar deydi. Va u kishi olib kelgan narsalarni ham yomon ko'radilar yoki u kishini yomon ko'radi. Gerçi bunu Allah Ta'ala nazır kılgenliğini bilse ha, yaman koradı dedi. Üçüncüsü dedi, elbette şu nesilge amel kılıçlıkke azmi karar kılıç gerek olur dedi. Yani o şeyin kılıçlıkke elbette karar kılıç gerek. Kökçülük insanlar dedi, bile de ve yakış koradı dedi. Lekin o şeyin organı dedi, organgenden kiyin onun dünyası özgürüp geçişi mümkün dedi. Ya ki dünyası kemeyip kalışı mümkün, şundan korkup dedi. Çünkü amel kılıçlıkki, hareket kılıçlıkki azm karar kımıydı dedi. Tördüncüsü dedi, amel kılıç dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen derse ki, elbette amel kılıç gerek. Ko'pchilik insonlar deydi, azm qiladi, amal qiladi. Unga endi o'zi ulug'lagan ba'zi shayxlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha shayxlarga muxolif bo'lib qoladigan bo'lsa, yoki boshqalarga o'zi hurmat qilib yurgan narsa kishilarga muxolif bo'lib qolishini biladigan bo'lsa, amal qilishni tark qilib qo'yadi. Biladi, ulug'lab yurgan o'zining shayxi, falonchi, tuguncha u amal qilmoqchi bo'lsa, o'rganadigan narsasi qarshi kelib qolishi mumkin. Shuning uchun amal qilishni tark qiladi. Beshinchisi deydi, bu albatta qilinayotgan narsa mashru, ya'ni Alloh taolo qo'ygan, ya'ni Qur'on va sunnatga to'g'ri kelish kerak bo'ladi va sunnatga muvofiq kelish kerak bo'ladi deydi. Albatta ko'pchilik insonlarning amallari bu xolis suratda tushmaydi deydi. Agar xolis bo'lsa ham qarasangiz bu sunnatga muvofiq kelmaydi. Albatta ikkalasi ham muvofiq to'g'ri bo'lish kerak. Bu xolis bo'lish kerak, keyin sunnatga muvofiq kelish kerak bo'ladi. 7-chisi deydi, albatta bu narsalarni habata qiladigan, yo'q qilib yuboradigan narsalardan inson hadarda bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak deydi. Chunki solih insonlar deydi, amallari habata bo'lib yo'q bo'lib ketishdan qattiq qo'rqishadi deydi. Chunki Alloh taolo aytadi, "An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Amallaringiz o'zlaringiz sezmagan hollaringizda botil, behuda bo'lib qolmasligi uchun deydi Alloh taolo. Bu demak yomon xotima bilan, yomon holat bilan olamdan o'tishdan insonlar qoyani qo'rqish kerak. Yomon xotima bilan bu dunyodan ketib qolmaslik kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inna minkum man ya'malu bi'amali ahli al-janna va yuxtamu lahu bi'amali ahli an-nar." Sizlarning ichingizda shunday insonlar borki deydi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ya'ni u zohiran dunyoda jannatiylarning amalini qilib yuradi deydi. Lekin unga do'zaxiylarning amalini qilishi bilan xotima beriladi deydilar. Na'udubillah. Bu ham solihlar qo'rqadigan eng qattiq narsalardan. Bunday kishilar bizning zamonamizda juda ham oz edi. Alloh taolo o'zi faqat tavfiq beruvchi. Shuning uchun bu zamonada odamlar bilan o'zingizni holingizni solishtirib ko'ring. Shunda ko'pchilik insonlar qilayotgan amallarni bilasiz. Siz ko'p narsalarni tark etib yurganingizni ham bilasiz. 7-chisi deydi, shu narsada mustahkam tabot bilan turishlik deydi. Allohu a'lam deydi. Bu Durar Usaniyadan qushni gapidan keltirdi. Shayx rahimahulloh 1795 miladiy yil 1206 yana hijriy yilda olamdan o'tgan. Shu 91 yoshlarda olamdan o'tgan ekan. Buning barchasi o'tgan hayotlarining hammasi ilm maydonida, jihodda, da'vatda hayotlarini mana shu bilan o'tkazgan. Bu shayx rahimahullohning qisqacha hayotlari. Endi bu uch asos qisqacha risolaning juda ham muhimligi. Qanchalik muhim? Yana bu uch asos kitobi shunaqa ham muhim va undagi ma'nolar juda ham ko'p bo'lgani va musulmon odam bunga juda ham muhtoj bo'lganligi uchun shayx Muhammad ibn Ibrohim al-Shayx masjidlarning imomlariga buyurib aytgan ekan. Ya'ni masjid jamoasining barchasiga uch asosni o'rgatinglar deb farmon chiqaribdi. Ular uchun alohida bir majlis tuzinglar har kuni. Kuniga uch asos haqida odamlarga majlis tuzinglar. O'sha majlisda odamlardan uch asos haqida savol-javob qilinglar. Aytadilarki, "Okadalik alaykum" deb boshladi, ya'ni imomlarga xitob qilib aytadiki, ya'ni sizlar deydi, o'sha jamoatga dinlarning ishlarini o'rgatinglar dedi. Va dinlarning ishlari haqida ularga savol-javob qilinglar dedi. Har bir masjidning imomi o'zining jamoatiga shu narsalarni yetkazishligi farz. Yetkazsin dedi. Va ular uchun kundalikda majlis tussin dedi. Unda o'sha dinlarning ishlari haqida savol-javob qilsin dedi. Va ularga nima narsalar yashirin bo'lsa, shu narsalarni o'rgatsin. Muhim nuqtalardan birinchisi qabr oxirat manzilatlarining eng birinchisidir. Kim qabrda baxtli bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi hayoti undan ham baxtli bo'lib ketaveradi. Kim agar qabrda badbaxt bo'ladigan bo'lsa, na'udubillah, undan keyin bundan ham badbaxt bo'lib ketaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Al-qabru awwalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu." Ya'ni bu qabr oxirat manzilatlari, darajotlarining eng birinchisidir. Kim shu qabrda najot topsa, ya'ni qabrning azoblaridan agar najot topadigan bo'lsa, undan keyingi mahshar guvohining dahshatlari, undan keyin mavqifda arosatda turish, masalan hisob-kitob berishlik mavqifda turish, ya'ni ko'prikdan o'tish, mezon, bundan boshqa dahshatli o'rinlarning barchasi unga yengil bo'ladi. Shuning uchun mana shu masalalarni hayotda o'qib o'rganish kerak. Bundan keyingilari deyapti, qabrda agar yengil bo'lsa, bundan keyin yengil bo'lib ketaveradi. Agar qabrda najot topmasa, undan keyin bundan ham qattiqlashib ketaveradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Vallohi ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdha minhu." Allohga qasam ichib aytamanki, men qaysi bir dahshatli bir o'rinni ko'rgan bo'lsam, albatta deydilar, qabr undan ham dahshatli dur deydi. Har qanday xunuk, har qanday dahshatli narsani ko'rgan bo'lsan deydilar, qabr undan dahshatlidir deydi. Buni Imom Ahmad Musnadda rivoyat qilganlar, Tirmidiy, Ibn Majah rivoyat qilganlar. Bu uch asosni bayon qilib berish Sheyx Muhammad ibn Abdul Vahobning o'zlarining ra'ylari, fikrlari emas, dalilsiz keltirmaganlar, balki bu uch asosdagi masalalarni hammasini Qur'on va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan chiqarib nima yozganlar. Sahihaynda Imom Buxoriy va Muslimda va boshqa kitoblarda Baro ibn Azib radhiyallohu anhu dan kelgan va boshqa sahobiylardan kelgan hadisda mayyitdan qabrida mana shu uch asos haqida so'raladi. Mu'min odamni Alloh taolo sobit qavl, la ilaha illalloh bilan mustahkam qilib, ustuvor qilib qo'yadi. Ammo munofiq bo'lsa yoki shubhalanuvchi kimsa bo'ladigan bo'lsa, u nima deydi? Ha, ha, shu bilmadim, odamlar aytib turgan ekan, bir narsani men ham o'shalarga ergashib turib aytdim deydi. Shunda u temirdan bo'lgan bozg'on bilan uriladi. Uni insondan boshqa hamma narsa eshitadi. Agar inson bu dunyoda eshitadigan bo'lsa, o'zidan ketadi. Bu to'g'risida kelgan hadislar juda ham ko'p. Ozgina ilmi bo'lgan insonga bu narsalar yashirin qolmaydi. Bu risolada tavhid haqiqati, islom dinining haqiqati, bu narsalarni bayon qilib berganman deb Muhammad ibn Abdulloh aytadi. Ya'ni aytadilarki, qarrarat thalathatul usul tawhida الربوبيه وتوحيد الالوهيه والولاء والبراء وهذا والولاء والبراء وهذا هو حقيقه دين الاسلام بو uch asos deydilar rububiyat tawhidini va uluhiyat tawhidini al wala wal barani bayon qilib bergan deydilar mana shu narsalar islom dinining haqiqatidir deydi inshaalloh keyingi darslarda uch asosini batafsil berib borishlikka harakat qilamiz hamdulloh أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك